خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل. دعایم برای جان و تن میکنم من فدایت، خاک کابل، خاک کابل. هر شب و هر سحر با تو بودم، لحظه از غم تو نسودم. این صدا می زند تا رو بودم، لطف حق دارد دور از بلایت، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل. دعایم برای جان و تن میکنم من فدایت، خاک کابل، خاک کابل. زمین من و تو جهانم، تو زمان من و تو مکانم، توی جسم من و تو روانم. لطف حق دار دور از بلایت، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل. دعایم برای جان و تن میکنم من فدایت، خاک کابل، خاک کابل. Thank you. لاک هست تو دورم نمودار کای به هجرت دو چشمم غنودار چون که هستیم عشق تو بودم لطف حق دارد دور از بلایت خاک کابل خاک کابل خاک کابل خاک کابل دعایم برایت جان و تن میکنم من فدایت خاک کابل خاک کابل خاک کابل خاک کابل خاک کابل خاک کابل